Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında şu anda bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar. Allahu azze ve celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar. Araf suresinde kaldığımız ayet-i kerimeden devam etmeyeceğiz bu hafta. Biliyorsunuz Tefsir-i Furkan'da yer yer böyle gündemi meşgul eden ya da en azından gündeme taşımak istediğimiz bir konu olur ise farklı bir ayetin projeksiyonunda, ayet-i kerimelerin ışığında konuyu gündemleştirmeye çalışıyoruz. Tefsir-i Furkan'da masaya yatırıyoruz. Farklı bir yelpazede değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Bu hafta da öyle yapacağız inşallah. Ara ara yapıyoruz Tefsir-i Furkan'da. Müdavim kardeşleri bilirler. Dolayısıyla bugün, bu akşam Araf suresinde kaldığımız ayet-i kerimeden devam etmek yerine bir es vereceğiz. Farklı bir ayet-i kerimenin ışığında, projeksiyonunda farklı bir konuyu inşallah bugün öğrenmeye, konuşmaya gayret göstereceğiz. Konuşacağımız, değerlendireceğimiz ayet-i kerimeler Ahzab suresi 66, 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Bunun, bu ayet-i kerimeler ışığında aslında itaat kültürünü, en geniş başlıkta söylüyorum, itaat kültürünü ama daha alt başlıkta ise hocalara, ağabeylere, kanaat önderlerine, liderlere, şeyhlere nasıl itaat edilir? Neyi ölçü alarak itaat edilir? Ya da liderlere körü körüye bağlanmak başlığı da aslında verilebilir. Bunu inşallah ele almaya gayret göstereceğiz. Allahu Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip eylesin. Allahümme amin. Şimdi değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Ahzab suresi 66, 67 ve 68. ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bu ayet-i kerimeleri ben tilavet ettikten sonra, ha ben bu ayet-i kerimeyi bir şekilde okumuştum ya da bir vesileyle duymuştum ya da bir şekilde bununla alakalı bir sohbeti dinlemiştim dediğiniz bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime en başta ifade edeyim. Körü körüne bağlananlar, yani hakka değil de işte hakka tabi olmak yerine körü körüne itaat edenleri konu alan bir ayet-i kerime. Onu en başta ifade edeyim. Dolayısıyla bildiğiniz bir ayet-i kerime, inşallah ben tilavet edeceğim. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ba'de amudu billah. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا اَتَعْنَ اللّٰهَ وَاَتَعْنَ الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّب۪يلَ رَبَّنَا اَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا. Bu ayet-i kerimeler, şimdi mealini de vereceğim, birçoğumuzun bildiği ayet-i kerimeler. İlk defa duyduğunuz ayet-i kerimeler değil. Ama ayet-i kerimeyi birlikte inşallah mütalaa edeceğiz, konuşacağız. Ve Allahu Azze ve Celle ile hakka değil de körü körüne liderlerine tabi olanların konuşmasına tanıklık edeceğiz. Allah Azze ve Celle onların pişmanlıklarını, dile getirdiklerini bizler için ayetleştirmiş. Nedenli pişman olmuşlar? Kime tabi olmuşlar da nasıl bir şeyle karşılaşmışlar? Bakınız ayet-i kerime şöyle başlıyor. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ Onların yüzleri ateşle buluştuğunda, Allahu Ekber, ateşle yüzleştiklerinde, ateşle karşı karşıya kaldıklarında, yani en kaba mealiyle, tercümesiyle söyleyelim, onlar ateşle burun buruna geldiklerinde, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ Onlar der ki ya leytena atana Allaha ve atana Rasula. Keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Atana Allaha ve atana Rasula. Allah'a itaat etseydik ve Resulüne itaat etseydik. Neyle karşılaştıklarında bunu dile getirdiler? Ateşle karşılaştıklarında. Allahu Ekber. Yani aslında diyebiliriz ki körü körüne, hak dururken körü körüne başkalarına itaatin neticesi ateştir. Delilini sormaksızın, hak olup olmadığını irdelemeksizin, abim bilir, hocam bilir, şeyhim bilir, reisim bilir, işte kanaat önderim bilir. Bu körü körüne tabiyetin neticesinde ateşle karşılaşma ihtimalinin olduğundan bahsediyoruz. Basit bir şey değil. Sohbetimin hem insicamının hem de söyleyeceklerimin daha iyi anlaşılması adına şunu ifade etmek istiyorum. Bizim liderlikle bir problemimiz yok. Yani lidere tabi olmak, emire tabi olmak, işte kanaat önderine tabi olmak, cemaatin liderine tabi olmak, hayır. اِذَا كُنْتُمْ ف۪ي سَفَرٍ فَاَمَّرْ وَحَدُكُمْ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisidir. Siz üç kişi de olsanız, bir seferdeyseniz aranızdan birinizi emir tayin ediniz. Müdavim dostlar, ekranları başındaki kardeşlerim, istirham ediyorum, buranın altını çiziyorum. Bizim liderlikle, liderlere tabi olmakla ya da emire tabi olmakla bir problemimiz yok. Bundan bahsetmiyorum. Biz hak üzere olmayana körü körüne tabi olmaktan bahsediyoruz bugün. Bunun tehlikesini gündem etmeye çalışıyoruz. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ Onların yüzleri ateşle buluştuğunda diyor Allah, basit bir şey mi ya? Sebebi ne? O insanlar niçin ateşle hemhal olmuşlar? Allah Azza ve Celle niye azaba müstahak kılmış onları? Ayet-i Kerime'nin devamında ne diyor? Diyor ki قَالُوا Onlar derler ki رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلًا Allah'a ve Resulüne keşke itaat etseydik dedi ya, ya veyletena dedi ya, ne demek ya veyletena? Ahuvah etmektir. Keşke, pişmanlık ifadesinin Arapçasıdır, ya leytena. Keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Bir sonraki ayet-i kerime, Rabbena inna eta'na sadetena ve kubara'ena feadallûne sebine. Biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik ya Rabbi. فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلَ Onlar da bizi saptırdılar. Bizi mustakim yoldan, hakka tabi olmamaktan alıkoyan bizim büyüklerimiz ve bizim efendilerimizdi. Hakka rağmen ben ağabeyime tabi oldum, o beni saptırdı ya Rabbi. Konuşuyor Allah kuluyla. رَبَّنَا اِنَّا اَتَعْنَا Biz tabi olduk, itaat ettik kime? سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا Efendilerimize, ağabeylerimize, reisimize, reislerimize, büyüklerimize hak olup olmadığını sormaksızın tabi olduk. Hakka rağmen onlara tabi olduk. Hakkı ihmal ederek onlara ittiba ettik. Demek ki nedenli pişman oldularsa Allah bizi o pişman olanlardan eylemesin. Rabbena sonra devam ediyor. Atihim da'feyni minel azabi وَلَعَنُهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Allah'ım onlara iki misli azap ver. Bunu dile getiriyorlar. Allah Azze ve Celle'ye buna niyaz bulunuyorlar. Diyorlar ki Allah'ım biz ateşle hemhal olduk. Ateş yüzümüze vurdu. Ateş müstehak ama bizi bu hale koyanlara iki misli azap et Allah'ım. Bizi saptıranlara iki misli azabını tattır Allah'ım. اَتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Onlara da büyük bir şekilde lanet et Allah'ım. Bu neden? Bu hale düşüyor olmaları ya da düşmüş olmaları diyelim. Bunun tek bir sebebi var. Ne? Ayet söylüyor. سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا Ağabeylerimize, efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Kime itaat etmeleri gerekiyordu? Bir önceki ayet-i kerimede اَتَعْنَ اللّٰهَ وَاَتَعْنَ الرَّسُولَ Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. Bakınız, Allah Azze ve Celle başka ayeti kerimelerde, onların ne denli pişman olduklarını yine bizler için beyan buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, bahsettiğiniz mesele çok ciddi. Bugünün bir handikapı olduğuna dair birazdan gireceğim için, hiç ayetleri kesmek istemedim aslında. Biz bugün bu problemi yaşıyoruz. Bu bizim bir handikapımız. Neler yaşadığımla alakalı birkaç hatıramı paylaşacağım. Onun için de gündem edilmesi gerektiğini önemsediğim için paylaşıyorum bugün sizinle. Körü körüne lidere tabi olmanın sonu hüsran. Allah söylüyor. Ben onların pişmanlıklarını bir bir onlara haber vereceğim diyor Allah. Bakınız başka bir ayet-i kerimede Bakara suresinde. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Allah Allah. İnanır mısın, bu ayet-i kerime beni benden aldı. Çalışıyorum ya, hazırlanıyorum ya. Ayet-i kerimenin tefsirlerine bakıyorum. İşte ayet-i kerimeyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorum. Sizinle paylaşayım istiyorum. Ayet-i kerime beni benden aldı. Körü körüne liderlerine tabi olup da cehenneme müstehak olanlar şöyle diyecek diyor Allah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً. Keşke bizim dünyaya tekrar yeniden gönderilme imkanımız olsaydı. Keşke bizim dünyaya yeniden gönderilme gibi bir olanağımız olsaydı. Olacak mı dostlar böyle bir şey? Vallahi olmayacak. Ama diyor ki olsaydı, فَنَتَبَرَّعُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا. Onların şimdi bizden uzaklaştığı gibi tekrar dünyaya gönderilme imkanımız olsa biz dünyada onlardan uzaklaşırdık. Allahu Ekber. Demek ki kendilerine tabi oldukları onlar orada yüzüstü bırakmışlar. Çünkü onlar kendi dertlerine yandılar. Siz onlara tabi oldunuz. Öyle ya, siz onların peşinden koştunuz ama gel gör ki onlar sizi yüzüstü bıraktılar. Tıpkı onların bizi bugün yüzüstü bıraktığı gibi dünyaya yeniden gönderilebilseydik biz de onlardan uzak kalırdık diyorlar. Pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Ama Allah diyor ki كَذَٰلِكَ يُرِيهُمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Ama öyle olmayacak. Allah onların neden cehennem ateşiyle yüzleştiklerinin sebebi olan atalarına, büyüklerine, körü körüne itaati bir bir onlara haber verecek. Allahu Ekber. Düşünsenize, ahirette Allah'ın huzuruna varmışsınız. Rabbimiz Azze ve Celle yaptığımız amellerin bir bir hesabını soruyor. Cehennemle yüzleşiyor olmamızın sebebi olarak da Allah diyecek ki, كَذَٰلِكَ يُرِيهُمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Onların bu pişmanlığının sebebi olan körü körüne bağlılığı onlara haber verecek. Allahu Ekber. Bunun sebebi ne? Biz niye böyle bir acı tabloyla karşılaşma ihtimalimiz var, sahibiz? Körü körüne liderlere tabi olmak. Evet. Bugün böyle bir handikapımız var kıymetli kardeşler. Yine Allahu Azze ve Celle bu pişmanlığı ve keyfiyetini başka bir ayet-i kerimede beyan buyururken buyuruyor ki يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ. Öyle gün gelecek ki körü körüne itaat etmiş olmaktan dolayı zalim olan avucunu ısıracak diyor Allah. Hani o pişmanlık bizde de olur ya, Allah Azze ve Celle buna teşbih etmiş. Bir şeyi kaçırırsınız ya, bir kampanyayı kaçırırsınız, bir şeye üzülürsünüz, kendinizi kasarsınız ya, avucunuzu, elinizi, parmağınızı ısırırsınız ya, يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. O başkalarına itaat etmiş olmaktan dolayı zalim olan ve Allah Azze ve Celle'nin cehennemine müstahak olan o kişi diyecek ki keşke ben Allah'ın Resulü'nün yoluna tabi olsaydım. Ya leyteni ittehattu ma'ar rasul sebebiyle. Keşke Allah'ın Resulü'yle birlikte yol alsaydım. Allahu Ekber. Ne kadar ürpertici bir ayeti kerim. Öyle ya, hak burada duruyorken sen ağabeyinin peşinden gittin. Ayeti kerime sonrasında ne diyor biliyor musunuz? Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Keşke ben filan filanı, biz de filan deriz ya, filanın Arapçası fulan. Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Ya leyteni lem ettehiz fulanen halila. Keşke onu dost edinmeseydim de Allah'ın Resulünü dost belleseydim. Keşke Allah'ın ve Resulünün gösterdiği hakka tabi olsaydım da körü körüne beni haktan saptıranlara tabi olmasaydım. Bu pişmanlığı Allah bize haber veriyor. Böyle diyecekler diyor. Hak dururken körü körüne liderlerine tabi olanlar bu pişmanlığı dile getirecek diyor Allah. Ya veyleta ne demek? Az önce söylemiştim. Ahu vah etmek. Ah ah. Leyteni lem ettehiz fulanın halila. Keşke ben fulan filanı dost edinmeseydim. Lekad adalleni ani zikri ba'da iz ca'ani. Bana hak geldikten sonra o var ya o filan filan o beni haktan saptırdı diye Allah'a şikayet edecek. Geç olmayacak mı? Vallahi çok geç olacak. Hak dururken filan filana tabi olmanın neticesinde cehennemle yüzleştiğimizde Allah'a şikayet çok geç olacak. Döndürülmek isteneceksin kardeşim. لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Keşke bizim dünya hayatına döndürülmek gibi bir imkanımız olsaydı diyeceksiniz. Diyeceğiz ya da diyecekler ama nafile. Allah Azza ve Celle siz şeytanı dost edindiniz diyecek. Siz sizi kandıranların peşinden ağrı koştunuz diyecek. Bu bir handikap kıymetli kardeşlerim. Bu bir problem. Bugün hocaya, ağabeye, lidere, reise, kanaat önderine bizim bu insanlarla bir problemimiz yok. Bizim hocayla, şeyhle, liderle bunlarla hususi ve bu anlamda bir husumetimiz yok. Bu anlamda dile getirmiyoruz. Tenzih ederim. Biz liderine, ağabeyine, hocasına, şeyhine, hakka rağmen körü körüne tabi olanları konuşuyoruz. Bu bir problem. Nedenli problem biliyor musunuz? Çok yaşadığım bir şey bu. Farklı farklı versiyonlarını yaşadım. Bir tanesini anlatayım. Tartışıyoruz. Faizle alakalı bir konu, haram olduğunu söyledim. Darul Harp'te de haram olduğunu söyledim. Hiçbir şekilde faizle iştigal edilemeyeceğini ifade ettim. Tabii kendisi de helalin asrımızda faizin tüketilebileceğini savundu. Ben de tabii kardeşim dedim, bak ben böyle bir görüşü savunuyorum ve bununla alakalı Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den deliller getiriyorum. Sen kimsin? Sen nereden aldın bu delili? Senin fetva makamın kim? Öyle ya, biz alim değiliz, biz müştehit de değiliz. Biz sadece meselelere ilişkin fetva makamına sorup da fetvayla amel eden ammileriz. Sen de helal olduğuna dair, caiz olduğuna dair belli ki bir yerden fetva almışsın. Kardeşim sen bunu nereden duydun? Kim söyledi sana bunu? Dedi ki, abla kardeşim bunu bana dedi, hocam söyledi. Dedim Allah razı olsun, tamam. Yani senin bu konuyla alakalı içtihat keyfiyetin yok, tamam mı? Alim de değilsin. Sana mutlaka ki fetva makamından birisi bununla ilişkin bir fetva verecek. Buraya kadar tamam. Dedim ki kardeşim, hocana bunun caiz olduğuna dair delillerini sorabildin mi? Yani caizse biz de bilelim Allah için. Ben haram olduğunu iddia ediyorum. Ama buna dair İslam'ın cevaz hükmü varsa ben bunu bilmek istiyorum. Dedim ki kardeşim sen bunun cevazına dair hocanızdan bir delil sorabildiniz mi? Aynen ifade ediyorum kelimesi kelimesine. Bugün bu sohbeti gündeme taşıyor olmamın sebebi bu cümle. Dedi ki Abdullah kardeşim ya. Sen dedi hocamdan delil sormamı istiyorsun ya. Ben dedi hocamın karşısında otururken delil sormayı geç. Hayamdan dolayı başımı kaldırıp yüzüne bakamıyorum dedi. Allahu Ekber. Ya bunlar İslam'ı, dini sahabelerden çok daha iyi anladılar. Sahabeler kavramaktan aciz kaldı. Ya da siz İslam'ı hiç anlamamışsınız. Kusura bakmayın. Siz eğer başınızı kaldırıp bakmaktan haya ediyorsanız, o zaman en büyük hayasızlığı Allah'ın Resulü'nün karşısına durup Bedir'deki kuyunun hükmünü soran sahabe yapmıştır. Öyle değil mi? Ama heyhat. Esas İslam'ı çarpıtarak, İslam'a, Hakk'a nasıl tabi olması gerektiği konusunda saptırma yaparak en büyük yanlışı ve bir anlamda hayasızlığı siz yapıyorsunuz. Anlatacağım. Ömer Allah'ın Resulü'nün huzuruna durup da sormadı mı Hudeybiye'de? Sordu. Ömer anlamıyor muydu bu dini? Anlamamış mıydı? Sizin hayanız Ömer'de yok muydu? Sizin takındığınız edebi Ömer bilmiyor muydu? Ha? Sizin soru sorma kültürünüze Habbab İbni Munzir sahip değil miydi? Siz biliyordunuz, siz biliyorsunuz, hala biliyorsunuz, siz aklettiniz, siz kavradınız ama vahye şahit olan ashab Allah'ın Resulüne soru sorma kültürünü kavrayamadı, öyle mi? Lidere nasıl itaat edilir'i o ashab hiç kavrayamadı, öyle mi? Hı? Ya vallahi öyle değil. Bu bir handikap. Bu bir problem. Nasıl? Biz bugün hakkı adamlara bakarak anlamlandırmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Kişisine göre hak belirliyoruz. Bakıyorum ha, onu reis söylediyse doğru söylemiştir. Abi söylediyse o, hocam söylediyse doğrudur. Hocam söylüyorsa doğrudur. İslam'ın düşüncesi ve anlayışı değildir. Hocam hakkı söylüyorsa hocam doğru söylüyordur olmalıdır. Öyle değil mi? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın müthiş bir sözü var. Not eden kardeşler ya da gönül dünyalarına nakşetmek isteyenler için söylüyorum. Diyor ki İmam Hazreti Ali radıyallahu anh, kerremallahu vecihe, tam bizim konumuza böyle ışık tutacak müthiş bir söz, müthiş bir ifade. Diyor ki el hakku la yu'rafu bir rical. Allahu akbar. El hakku la yu'rafu bir rical. Hak adama göre belirlenmez. Hakka bakacaksın, ha, ben bir hak belirleyeceğim ama adamına göre hak. Yani hakkı belirleyen adamın kriteri değil. Bunu ne zaman söylemiş biliyor musun? Tam Sıffın vakasında. Ortalık karışıkken söylemiş. Ve müthiş de söylemiş. El hakku la yu'raf bir rical. Adama göre adam, adama göre hak belirlenmez. Devamında diyor ki innema yu'rafu rical bil hak. Ama adamlar hakka göre belirlenir. Adama hakkın projeksiyonunda not verebilirsiniz. Vallahi sizin muhatabınız Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsa hakkın adamı değildir. Vallahi sizin muhatabınız Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal sayıyorsa hakkın adamı değildir. Kim belirliyor onun adam olup olmadığını? Hem muhatabınızın doğru olup olmadığını sizin muhabbetiniz mi belirliyor? Vallahi değil. Biz adama göre hak değil, hakka göre adam seçiyoruz. Hazreti Ali'nin sözüyle. Lider mi? Baş göz üstüne. Ama lideri hak lider yapan söylediğinin hak olup olmadığıdır. Eğer söylediği İslam'dan değilse, Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsa, Allah'a muhalif sözleri ve davranışları varsa ne olursa olsun hakkın adamı olamaz. Öyleyse ona da itaat olmaz. Olur mu? Allah Resulü ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnneme ta'atu bil maruf. İtaat neyedir? Marufadır. Allah'ın emirlerine ve nehirlerine riayet edenedir. Onun için Hazreti Ali'nin bu sözü inşallah bugünün Tefsir-i Furkan bu akşamki en güçlü azıklarından bir tanesi olmasını özellikle sizlerden rica ediyorum. Tabii bizim konuştuğumuz az önceki handikap var ya, kimseyi itham etmiyorum. Toplumsal bizim bir yaramızı konuşuyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli hazirim, ekranlar başındaki dostlar, bu bizim yaramız. Biz bunu konuşacağız. Biz bunu konuşmalıyız. Az önce söylediğim hakikat ya, yaşadığım bir şey. Siz bunu çevrenizde yaşamadınız mı? Soruyorum Allah için. Hocam bilir, hocam söylüyorsa doğrudur, hiç mi yaşamadınız? Delil istediğinizde hocaya delil mi sorulur kardeşim diyenine hiç mi şahit olmadınız ya? Çok. Vallahi çok. Sahabeler ya anlamamış, az önce de söyledim, ya da biz fazlasıyla iyi anlamışız. İkisinden biri. Üçüncü şık yok. Böylelerinin ahvalini ben deniz üzümüne çok benzetiyorum. Bilir misiniz deniz üzümünü siz? Deniz üzümü hareketli bir organizmayken hareketsiz bir organizmaya dönüşen bir hayvancık. Deniz üzümü. Yazabilirsiniz. Birazdan arama motorunda sağlamasını yapabilirsiniz. Deniz üzümü de neymiş diye merak buyurursanız eğer. Bunu bugün bizim mahallenin körü körüne liderlere tabi olanların ahvaline çok benzetiyorum. Çok. Deniz üzümü denizde yaşayan bir hayvan. Dikkat edin lütfen. Hayvan. Hareketli bir organizma. Hareketsiz organizmalar nedir? Bitki ve ağaçlardır bildiğiniz gibi. Ama gel gör ki bu hareketli organizma kendisini hareketsiz organizmaya dönüştüren bir hayvan. Hayvancıkken hayvancık olmamaya tercih eden bir şeyi. Öyle bir yaratık diyelim. Deniz üzümü denizin altında böyle kendisini konuşlandırabileceği bir kaya parçası arar. Dünyaya gelir, yüzer denizde, yol alır, bakar. Beyinlidir çünkü. Hareketli organizmaların beyni vardır. Arar. İyi bir konuşlanabileceği bir kaya parçası bulduğunda kendisini oraya konuşlandırır. Bütün ruhuyla, bedeniyle, cismiyle, beyniyle oraya konuşlandıktan sonra der ki deniz üzümü, hayvancağız, artık ben konuşlanmam gereken yere konuşlandım. Bundan sonra benim hareketli bir organizma olmamı gerektiren bir şey yoktur der. Bu hayvan kendi beynini yiyen bir hayvandır, biliyor musunuz? Deniz üzümü başlar çünkü yerine kuruldu, konuşlandı. Ben bir yere saplandım dedi. Ben bir yere tabi oldum dedi. Ben bir yerle iltibas kurdum dedi. Bir yerin müntesibi oldum dedi. Bu kaya parçası artık deniz üzümün bir parçasıdır dedi. Yaptığı ilk şey beynini yemektir, biliyor musunuz? Beynini yiyen deniz üzümü hareketli bir organizmadan hareketsiz bir organizmaya, bitkiye dönüşüverir. Ha bizim mahallede öyle değil mi biraz? Oraya gittin ya, tamam. Abim biliyorsa doğru biliyor. Hocam söylediyse doğru söyler. Ya bunu Allah ve Resulü söylemiş mi? Ve kâle Allah ve kâle Resul. Bu. Ve senin bunu diyebilmen için beynini yememen lazım Müslüman. Kiraya vermemen lazım aklını Müslüman. Sen deniz üzümü olmayacaksın Müslüman. Olmamalısın. Olmayacağını ve olunmaması gerektiğini bize Allah'ın Resulü'nün örnekliğinde ashab göstermiştir. Öyle ya. Ya bir sor. Hocana de ki ya bunu Allah ve Resulü nerede demiş? Bunun delili ne? Hani amcanın bir tanesi güzel giyinmiş. Olmayacak bir köyden geçiyormuş böyle. Ben aklıma geldi böyle araya sıkıştırmak istedim müsaadenizle. Köyden geçerken tabii hiç normalde başka bir işi var. Çok başka bir yere gidecek ama o köyden geçerken de kar, kış günü böyle. Bir cenaze vuku bulmuş. İmam da izinli. Normalde imam olmadığı zaman bilirsiniz. İmamın naibi ya da köyden mutlaka imamlık yapacak birileri vardır, değil mi? Öyledir yani. Camide, mahalle camilerinde bile öyle değil midir? Öyledir. Olacak ya, o gün hoca yok. Hocadan sonra kıldırılma ihtimali olan da yok. Hiç kimse yok. Cenaze ortada bekliyor böyle. Böyle üstü başı düzgün. Şehirden geldiği, tırnak içerisinde söylüyorum. Şehirden geldiği her halinden belli olan bir beyefendi de köyden böyle geçerken hemen köyün ileri gelenleri demiş ki beyefendi gelir misiniz? Siz belli ki şehirde okumuşsunuz, üflemişsiniz. Siz şu cenazeyi bir kıldırın demiş. Adamcağızın da abdestle, namazla hiç işi olmaz. Olmamış o güne kadar. Uzaktan böyle nasıl namaz kılınır, yatmış kalkmış böyle bir bilgisi var ama hiç namazla işi yok. Cenazeyi hiç bilmiyor. Demiş ki amca teşekkür ederim ama ben demiş kıldırmayayım. Siz buyurun ben size tabi olurum falan demiş. Bak alim olmak böyle bir şey. Hem bilgi sahibi hem de mütevazi. Adam halbuki hakikati söylüyor. Kıldırmak istemiyor yani. Çünkü namaz nasıl kıldırılır bilmiyor ki. Ama hoca köyün köylünün gönlünde ve dünyasında yer etmiş hoca söylüyorsa, yap diyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Onu zorla geçirmişler tabii. Kar, kış günü, çamur, bir karış. Bu iki rekat bir namaz kıldırmış. Rükûlü, secdeli. Tabii selam vermişler. Herkesin üstü çamur, perperişan olmuş. Hiç kimse bir şey demeden ayrılmışlar. Yaşlı bir amca 80'in üzerinde böyle yavaş yavaş gelmiş o şehirli hoca efendinin yanına, artık öyle diyelim. Demiş ki evlat, ben demiş 80 küsur yaşındayım, tam 70 yıldır cenaze kılıyorum. Ama demiş hiç böylesini kılmadım. Demiş ki amca, demiş ki dinin bazı günlerinde cenaze namazı böyle kılınır. Demiş hoca söylüyorsa doğrudur. Ya bir sor. Müslüman de ki ben 70 yıldır kıldığım cenazeyi hiç böyle görmedim, şahit olmadım. Bunu Resulullah nerede yapmış hocam de ya. 9 tekbirli olur, 6 tekbirli olur, bu tamam da 2 rekat rükûlu secdeli cenaze nedir ya? Ama bugün halimizi resmetsin diye paylaştım. Bugün hocanın söylediğinin üzerine söz söylenemez hale gelmiştir. Abdullah'ın kavlinin hak olması Abdullah'ın değil, Allah'a ve Resulüne atfedilirse haktır. Ve böyle değerlendirilmelidir. Konuyu bu açıdan bakılmalıdır. Ama bugün maalesef, inanır mısın kıymetli kardeşim, bu bizim kanayan yaramız ya. Tebessüm ettik belki ama hakikaten bugün hocam söylüyorsa doğrudur ya da körü körüne liderlere tabi olma meselesi bizim ciddi bir handikapımız ya. Halbuki ama bakıyoruz ki sahabeler öyle yapmamışlar. Sahabeler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmuşlar. Dertleşmişler. Ve hatta ötesini söyleyeyim mi, tartışmışlar. Edep çerçevesinde meseleyi müzakere etmişler. Ya bugün az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Soru sormayı bırak. Ben hocama başımı kaldırıp da yüzüne bakmaya haya ediyorum diyenlere ithaf ediyorum. Habbab İbni Munzir sizden daha mı hayasızdı ya? Hı? Edep fakiri miydi Habbab İbni Munzir? Hayayı hocaya nerede ve nasıl sorulup sorulmayacağını siz biliyorsunuz da Habbab bundan mahrum muydu ya? Ölüm kalım neresi? Bedir. Müslümanların ilk savaşı ya. Varlık yokluk savaşı, düşünün. Öyle mescitte oturmuşlar da bir meseleyi tartışmıyorlar yani. He? Çay kahve eşliğinde bir meseleyi müzakere etmiyorlar ha. Altını çiziyorum. Bir sohbet odasında işte mevzu bulunamamış olmaktan kaynaklı olarak böyle bir mevzu tartışması değil. Bedir meydanında Bedir savaşı başlayacak. Ölüm kalım meselesi Allah'ın Resulü bir yere konuşulanmış. Dikkat edin lütfen. Soru sorma kültürünü ashabtan öğreneceğiz. Körü körüne tabi olma ya da olmama meselesini ashabtan bugün öğreneceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisiyle. Muhteşem bir tablo. İyi ki var. Allah Resulü bir yere konuşlandığında Habbab İbni Munzir geldi dedi ki Araite hâzel menzil Araite hâzel menzil E menzilen Enzelekehullah Allahu Ekber. Bu nasıl bir vakar ya Rabbi ya. Bu nasıl bir dünya. Bu nasıl bir zihniyet. Bu nasıl bir anlayış. Allah'ın Resulü'nün huzuruna gelmiş. Bedir'de bir yere konuşlanmışlar. Araite hâzel menzil E menzilen enzelekehullah Ey Allah'ın Resulü, burası Allah'ın seni konuşlandırdığı bir yer mi? Soru bu. He? Habbab İbni Munzir, edebi hayayı bilmiyor ya. Nasıl sorulur bilmiyor ya. Bundan mahrum ya. Bunun fakiri ya, öyle mi? Emenzilen enzelekehullah. Ey Allah'ın Resulü, burası Allah'ın seni konuşlandırdığı bir yer mi? Allah mı dedi sana burada dur diye ya Resulallah? Türkçeleştiriyorum. Sen Allah'ın dur dediği yerde mi duruyorsun ya Resulallah? Leysa minna. Diyor ki, leysa lana en neteqaddemahu ve la neteakhara anhu. Ey Allah'ın Resulü, şayet burası Allah'ın konuşlandırdığı bir yerse, Allah'ın konuşlan dediği yerse, Allah'ın dur dediği yerse, leysa lana en neteqaddemahu. Biz onun ne önüne geçeriz ne de arkasında kalırız ya Resulallah. Soru net. Çok net. Diyor ki Allah konuşlandırdıysa ne bir santim önde ne de bir santim bu işin gerisindeyiz. Nerede dediyse oradayız ya Resulallah. Devam ediyor, bitmedi daha. Em devam ediyor. Em yoksa huvar ra'i vel harb vel makid. Ey Allah'ın Resulü, bu yoksa sizin harp ve savaş teknikleri kabilinden sizin kendi görüşünüz mü? Cevap ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben ve dedi ki huve'r-ra'i ve'l-harb ve'l-makid. O dedi benim kendi savaş stratejim, savaş taktiğim, hile, bunların düşünerekten kendime ait bir görüşüm dedi. Ne dedi Habba biliyor musun? Dedi ki ya Resulallah burası yanlış. Bura olmaz ya Resulallah dedi ya. Sohbeti hazırlanırken dünyamda, gönül dünyamda ve zihin dünyamda neler geçirdiğimi paylaşayım mı sizinle? Paylaşıyorum. Tefsir-i Furkan'ın müdavimleriyle olan hukukumuza istinaden ha. Teşbihde hata olmaz kaidesinin ardına ve affına sığınarak söylüyorum. Varsayalım Allah Resulü aramızda bugün, şimdi. Ve biz körü körüne liderlere tabi olma hastalığına kapılmışız ya. Bu dünyadan, bu düşünce dünyasından cevap vermenizi istirham ediyorum. Yoksa bizim tadil ettiğimiz, düzelttiğimiz zihniyetten değil. Şu andaki toplumsal düzlemdeki hakim olan görüşten hareketle cevap vermenizi istiyorum. Aramızda ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı Bedir'de olduğu gibi bir yerde konuşlandı. İçimizde işin uzmanı olan birisi de dahil olmak üzere soruyorum. Sorar mıyız ya? Sormayız, biraz cesaretle cevap. Vallahi sormayız. Ya Allah'ın Resulü'nün bildiği vardır ya. Mutlaka bir bildiği vardır. El Hak. Allah'ın Resulü'nün bildiği vardır. Ama dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz diyen de aynı peygamber değil mi? Entum edra bi umuri dunyakum. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Ya bir sor. Bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah mı emretmiş? Yoksa bu kendi kanaati, kendi dünyasından belirlediği bazı düşünceler mi? Dünyalık işlere ilişkin mi? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Sormayız değil mi? Sormayız. Ama Habbab ibn-i Munzir sordu. İşin aslını, işin hakikatini öğrendi. Allah'ın Resulü de bu benim kendi görüşümdür. Benim harp taktiğimdir deyince dedi ki ya Resulallah yanlışsın. Burada durulmaz dedi. Tam da bizim mahallenin tutulduğu, tedaviye muhtaç olduğu kısım burası. Soracağız. Allah ve Resulü ne diyor bu konuyla alakalı? Hocam sen böyle diyorsun da senin bu söylediğinin delili Allah ve Resulü'nün neresinde? Ne demiş Allah ve Resulü bu konuyla alakalı? Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Hudeybiye'de Allah'ın Resulü ile olan konuşma hararetini hatırlayınız ya. Vallahi basit değil ya. Bugün ben başımı kaldırıp hoca efendime bakmaktan haya ediyorum diyen kardeşim. Hazreti Ömer'e bir bak ya. Ha biz bugün Allah Azza ve Celle'nin yöneticiler Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmeyecek. Biz vardır onları mı bildikleri diyeceğiz öyle mi? Helalleri haram sayacaklar, haramları helal sayacaklar, haramları bir anlamda meşrulaştıracaklar, biz onların mutlaka bir bildiği vardır diyeceğiz. Ya hoca efendi Toki'ye cevaz verdi, mutlaka bir bildiği vardır diyeceğiz. Öyle değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne dedi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani beni çok derinden etkiliyor ya. Birkaç saniye düşünmenizi istirham ediyorum ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle hararetle hararetle tartışmak nedir ya? Ya biriniz bana bunu izah etsin ya. Ya biz bugün başımızı kaldırıp da hoca efendiye bakmaktan haya ediyoruz. Bizim dünyamız bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor Hudeybiye'de Allah'ın Resulü ile tartışıyor ya. İlk önce Ebu Bekir'e gidiyor biliyorsunuz. İstediğini alamıyor. Beraber gitmiyorlar. Ama Ömer Allah'ın Resulü'nün yanında soluğu alıyor. Çünkü o bir şeyleri anlamamış olabilir. Ve anlamak için Allah'ın Resulü'ne soruyor. Diyor ki ya Resulallah. Elesna alel hak ve aleysu ala batıl ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü biz hak onlar da batıl üzere değil mi ya? Ne diyor Allah'ın Resulü? Bela. Aynen dediğin gibi Ömer. Biz hak üzereyiz, onlar da batıl. Devam ediyor Ömer. Eleyse katlana fil cennet ve katlahum fin nar ya Resulallah. Bizim ölülerimiz cennete, onlarınki de cehenneme değil mi ya Resulallah? Bela ya Ömer. Evet Ömer, bu dediğin de böyledir. Soru şu. فَبِمَا نُعْطِي اَدَّنِيَّةَ ف۪ي دِينِنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Öyleyse bana bir söyle ya Resulallah. Biz dinimizde niye taviz veriyoruz? Nereden bakarsan bak, Ömer İzzet abidesi. Vakar. Ya madem öyle dediklerine bela bela, tamam ya Resulallah da niye taviz veriyoruz o vakit ya? Ben anlamıyorum. Bu sorunun üzerine de Allah'ın Resulü cevapsız bırakmadı Ömer'i. Dedi ki ya Ömer, inni Resulullah ve len uhalife emrahu. Ben Allah'ın peygamberiyim ey Ömer. Tırnak içerisinde, burası benim tercümem. Bunu unuttun galiba. Len uhalife emrahu. Ben Allah'ın emrine asla muhalefet etmem. Allahu Ekber. Anladı Ömer. Dedi ki böyle yapmak bir strateji, de bunu Allah belirlemiş. Yani Munzir'inkinden farklı. Yani Bedir'den farklı. Allah imzala demiş. Allah onlarla otur ve sulh yap demiş. Allah belirlemiş. Ömer bu cevabın ardından bir ifadesi var. Diyor ki ben bu sözün yıllarca pişmanlığını duydum. Yani Allah'ın Resulü'nü anlayamamış olmanın pişmanlığını daha doğrusu. Ama biz bugün ne diyoruz? Cık, hocamızın, ağabeyimizin mutlaka ama mutlaka vardır bir bildiği. Ya vardır bir bildiği de o bildiğini kâle Resul, kâle Allah ve kâle Resul muğrayam dayandırıyor. Bunu merak ediyoruz. Başımız gözümüz üstünde. Abilerimizin, liderlerimizin, şeyhlerimizin başımız gözümüzün üstünde yerleri var. Mesele o değil ki. Mesele körü körüne itaat. Ya düşünebiliyor musunuz? Ömer'in tavrını biz bugün sergilemek durumunda değil miyiz? Ya bugün haramları helal sayana söyleyecek, ifade edecek bir çift lafımız yok mu ya? Ya senin bu yaptığının İslam'da nerede yeri var demeyecek miyiz ya? Hoca bilir, ağabey bilir. He? Ya Kemalizm'e birileri övgü yağdırıyorken, ya Allah için soruyorum ya. Ya Kemalizm'e övgü yağdırmanın İslam'da yeri neresidir? Sormayacak mısınız ya? He? Laikliği taltif eden bir hocanıza, şeyhinize, liderinize, efendinize, ya laikliğin İslam'daki yeri neresidir? Bu Allah'a savaş açmaktır. Bu küfürdür demeyecek misiniz? Diyemeyecek miyiz ya? Vallahi bu değil İslam'ın liderlik anlayışı. Lidere tabi olmak bu değil. Senin efendin laikliği övecek, Kemalizme salvolar yapacak, öykünecek batıya ve sen buna şahit olduğun halde ona körü körüne tabi olacaksın. Bu tabiyetten, bu ittibadan Allah razı gelmez. Hatta nesi vardır? Ayet-i kerimeden hareketle vebali vardır. Öyle ya. Muhasebe kültürünü kaybettik ya. Ya abi bu niye böyle diye diyemiyoruz ya. Soramıyoruz. Neler var neler. Hazreti Ömer radıyallahu anh da bitirelim. Muhasebe kültürü ya. Beni çok etkileyen böyle bir örneği var. Onu ifade edip inşallah bitireceğim. Muhasebe kültürüyle ilgili de böyle çok uzun uzun konuşmayacağım. Bir örnekle hemen bitireceğim. Çünkü muhasebe kültürüyle yeri geldiği zaman müstakil bir inşallah sohbet yapmayı arzu ediyorum. Çünkü bunu bir kültüre dönüştüreceğiz. Muhasebe fıkhı diyelim daha doğru bir ifadeyle. Muhasebe fıkhını konuşacağız. Namaz fıkhını konuşuyoruz yer yer. Abdest bozan hallerle ilgili fıkıh da var. Her yerde konuşuluyor ama bir muhasebe fıkhı da lazım. O başka bir zamana inşallah, Allah ömür verirse, başka bir tefsir-i Furkan sohbetinde. Ama bugün konumuzla bir bağlantısı olması hasebiyle de muhasebe kültürüne atfen o konuya ilişkin bir örnekle inşallah bitireceğim. İslami camialar olarak, bizim mahalle olarak bu örneğin üzerinden çok öğrenecek şeyimizin de olduğunu düşünüyorum. Bu sayede de paylaşıyorum. Muhammed bin Mesleme ki İbni Mübarek bunu tahric ediyor. Hazreti Ömer bir gün Muhammed bin Mesleme ile oturuyor böyle. Hazreti Ömer halife, müminlerin emiri yani ha. Yani burası önemli. Normalde Ömer zaten ayrı. Tamam mı? Yani Hazreti Ömer farklı ama halife olunca daha başka yani. Ömer soruyor ona, diyor ki Muhammed, diyor benim yönetimimi nasıl beğeniyorsun? Böyle, özür diliyorum, yanlış sordum. benim yönetimimi nasıl buluyorsun? Beğeniyor musun? Var mı kusurumuz? Allah Azze ve Celle kusurlarının olup olmadığını soran Raşid yöneticileri bizlere acil nasip eylesin. Ne kadar da özlüyoruz ya Rabbi. Şuna bak, tarih kitaplarından okurken bile heyecanlanıyoruz. Kıpır kıpır oluyoruz böyle. Müminlerin emiri, Müslümanların halifesi Muhammed bin Mesleme'ye diyor ki, bir kusurumuz var mı? Nasıl yönetiyorum ben? Diyor ki, ey müminlerin emiri, diyor ki, gördüğümüz kadarıyla diyor, malları diyor dağıtıyorsun hakkıyla. Tebaana zulmetmiyorsun. Allah neyi emrettiyse de hakkıyla yönetiyorsun. Allah'a bakar. Düşünebiliyor musunuz? Sonrasında diyor ki Muhammed bin Mesleme, وَلَوْ مِلْتَ عَدَلْنَاكَ كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَافِ. Ya Ömer, ey Ömer, tamam iyisin şimdi de, şayet bir gün sen haktan sapacak olursan, şayet sen bir gün Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyecek olursan, burayı ben dolduruyorum. وَلَوْ مِلْتَ, saparsan, bu saparsanın içerisini ben dolduruyorum. Metin kendisinde yok, aramayın yani. Allah'ın hükümlerinin dışında hükmedersen, fakiri daha çok fakir, zengini daha çok zengin yapacak olursan, kamuya ait mülkleri adaletsizce dağıtacak olursan, fakiri gözetmeyecek olursan, tebaana zulmedecek olursan, haktan sapacak olursan, seni okun bozulmuş ucu var ya, oku düzeltmek için kullandığımız törpü aletiyle törpülediğimiz gibi seni düzeltiriz ey Ömer. İfade aynen bu ha. Okların ve mızrakların böyle tütelmiş ucularını düzeltmek için kullanılan alet. Fikaf. İzâ milte adelnâke kemâ yu'delu sehmu fi'l-fikaf. Oku törpülediğimiz gibi seni törpüleriz Ömer. Eğer sapacak olursan bunu yaparız Ömer. Allahu Ekber. Bu nasıl bir şeref ya Rabbi? Sonra Ömer bu ifadenin karşısında çok abondene oluyor. Rivayette diyor ki, nasıl? Ne yaparsınız? Yani Ömer ifadenin, yani verdiği, söylediği ifadenin şaşkınlığına cevaben diyor ki, anlamadım. O diyor ki, bir daha söyleyeyim. İzâ milte adelnâke kemâ yu'delu sehmu fi'l-thikâf. Oku törpülediğimiz gibi törpüleriz seni ey Ömer. Haktan sapacak olursan. Ömer ellerini kaldırdı, dedi ki, Elhamdülillâhillezî ce'alenî fî kavmin izâ miltu adelûnî. Beni saptığım zaman düzeltecek bir kavmin müntesibi kılan Allah'a hamdolsun. Allah'ım bize de nasip eyle ya Rabbi. Ya bugün Allah için ya az bir sapmayı boş ver, Allah'ın helallerini haram saymışlar. Haramlarını helal saymışlar. Allah için elimize törpü almanın, törpülemenin, muhasebe etmenin söyleyecek bir sözümüz olmalı değil mi ya? Vallahi olmalı. Yoksa körü körüne ittibanında kıyamette bir hesabı mutlaka olacak. Allah bizi bu hastalıktan ari kılsın, tedavi etsin. Böyle bir hastalığa tutulmaktan da bizi muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.